अत्री के समान है, विद्वान तो उसमें जगता नहीं, ये बता दिया। परमतम निराकृत्य प्रकृतम उपसंहरण आत्मनो निराकारत्वे ज्ञानस्य तदालंबनत्वे किम कारणम इत्याशंका। अभी ये जो मत था बीच में मत आ गया था कि ज्ञान निष्ठा हो ही नहीं सकती है, इसका निराकरण कर दिया। अब प्रकृत का इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए आत्मा निराकार है और उसका आलंबन ज्ञान जो है उसका आलंबन करने वाला ज्ञान भी निराकार है, इसमें क्या कारण है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि तस्माद बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति। ये बाह्य जो आकार है, आकार भेद बुद्धि की जो निवृत्ति है, यही आत्मस्वरूपालंबने कारणम। ये भेद बुद्धि की निवृत्ति हो जाना ही बुद्धि का आत्मस्वरूपालंबन में कारण है। संपूर्ण भेद का निराकरण हो गया, अब बुद्धि तो इसी का आलंबन लेकर के रहती थी, अब इसका आलंबन लेकर के रहती थी, वह जो है सब समाप्त हो गया, तो निरालंब होकर के कहाँ रहेगी वो, तो निरालंब होकर के जो है आत्माश्रय में हो जाएगी बुद्धि। जब तक ये भेद रहेगा तब तक बुद्धि उसका आलंबन करती रहेगी, और सभी का जब निराकरण हो गया तो बुद्धि आत्माश्रय में हो जाएगी। इसी बात को कहते आत्मस्वरूपालंबने कारणम, यही उसमें कारण है। अभी एक शंका उठाते हैं कि ननु आत्मा कथंचित सम्यक ज्ञान क्रिया साध्य चेत तस्य ह्योपादीय अन्यतर कोटि निवेशात प्राप्तम स्वर्गादिवत क्रिया साध्यत्वेन असिद्धत्वम्। यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि आत्मा किसी भी प्रकार से सम्यक ज्ञान साध्य तो आपने बनाई दिया आत्मा को, यदि आप प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास करके यहाँ पर क्या कह दिया कि आत्मस्वरूप के आलंबन में कारण है, तो इसका मतलब ये है कि आत्मस्वरूप के आलंबन में कारण है तो ज्ञान क्रिया साध्य हो गई, आत्मज्ञान आपने मान लिया। हाँ, आत्मज्ञान मान लिया ना, आत्मज्ञान आपने मान लिया, तो आत्मज्ञान जब मान लिया तो ज्ञान क्रिया साध्य हो गया आत्मा, ज्ञान क्रिया साध्य हो गया आत्मा। और जब ज्ञान क्रिया साध्य हो गया तो जो साध्य होता है वह ही है अथवा उपाधि है, ही उपाधि कोटि में चला जाएगा आत्मा, तो ही उपाधि कोटि में जब निवेश प्राप्त होगा तब तो स्वर्ग आदि के समान क्रिया साध्य जब हो जाएगा, तब ऐसा मानने पर तो फिर उसको सिद्ध नहीं मान सकते। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध बार बार कह रहे हैं तो कैसे प्रसिद्ध, वो तो साध्य हो जाएगा ना, तो जैसे स्वर्ग आदि साध्य है ऐसे वो भी साध्य हो जाएगा, तो सिद्ध आत्मा है, सता सता सदा सिद्ध है, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध प्राप्यो ही उपाधि होगा। आत्मा किसी को भी किसी भी काल में अप्रसिद्ध नहीं, किसी को भी अपने विषय में कोई संशय नहीं है, आत्मा किसी भी काल में किसी को भी अप्रसिद्ध नहीं है, इसलिए प्राप्य नहीं है, इसलिए ही या उपाधि नहीं है। कहा कि जो है वह अप्रसिद्ध नहीं है, कहा क्यों नहीं है, कहा आत्मत्वादेव, अरे आत्मा तो आत्मा है कि नहीं, आत्मा है माने तुम हो, तो तुम प्रसिद्ध हो कि अप्रसिद्ध हो, बताओ, तुम्हारी सिद्धि के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। अरे मैत्री सिद्धि के लिए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आत्मत्वादेव प्रसिद्धत्वेन प्राप्तत्वात्। वह आत्मा है, इसलिए प्रसिद्ध है और प्राप्त है। इसलिए अनात्मवत तस्य ही उपाधियत्वयोर अयोगात्, अनात्मा ही हो सकता है, उपाधि हो सकता है। जो आपसे भिन्न है उसको वह त्याज्य हो सकता है, ग्रहण करने योग्य हो सकता है। तो ही उपाधियता तो अनात्मा में होगी, आत्मा में हो नहीं सकती, इसलिए न क्रिया साध्यता इत्यर्थ है। इसलिए क्रिया के द्वारा साध्य आत्मा नहीं कर सकते। आत्मनश्चेद रीति क्रियां असिद्धत्वं तदा सर्व प्रवृत्तिनाम अभ्युदय निःश्रेयसार्थानाम आत्मार्थत्वयोगात अर्थिनो अभावे स्वार्थत्वं अप्रमाणिकं स्याद् इत्याशं इति आह। दूसरी चीज ये है कि आत्मा को यदि आत्मनश्चेत रीते क्रियाम असिद्धत्वं, यदि क्रिया के बिना आत्मा की सिद्धि तुम नहीं मानोगे तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि अच्छा व्यक्ति प्रवृत्ति जो करता है वो क्यों करता है, प्रवृत्ति क्यों करता है? कहते प्रवृत्ति इसलिए करता है कि हमको सुख मिलेगा है? तो सुख किसको मिलेगा है? आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मा है इसीलिए तो प्रवृत्ति हो रही है, अपने लिए सब कुछ करता है ना, जो कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है। अब तुम कहते हो कि आत्मा जो है वह क्रिया से सिद्ध होगा, तो वह क्रिया क्यों होगी बोलो? कहते आत्मनश्चेद रीते क्रियाम असिद्धत्वम, आप में क्या पाठ है? क्रिया ऐसा पाठ हो तो भी लग जाएगा कि आत्मन चेद आत्मन रीते क्रिया असिद्धत्व, क्रिया असिद्ध हो जाएगी है? हमारे में यह है कि आत्मनश्चे आत्मा का क्रियाम रीते असिद्धत्व, यदि क्रिया के बिना आत्मा क्रिया के बिना आत्मा की जो है असिद्धि मानते हो तो सर्व प्रवृत्ति जो है वह बनेगी नहीं। लेकिन वो पाठ है, वो पाठ ठीक मालूम होता है। नहीं नहीं शंका तो नहीं बना रहे हैं। नहीं नहीं क्रिया सिद्धत्व नहीं है, क्रिया असिद्धत्व ही होगा। वहाँ आपके यहाँ भी जो बना रहे हैं कि आत्मा के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ तो क्या पाठ है आप में बोलो? हाँ क्रिया सिद्धत्व। हाँ तो आपका ये अर्थ हो गया कि आत्मा के बिना यदि क्रिया की सिद्धि मानोगे है ये आप में है। हमारे में ये है कि आत्मनश्चेद रीते क्रियायाम असिद्धत्व है, क्रिया के बिना, जैसे कहा क्रिया साध्य कहा था ना, क्रिया साध्य न हो करके यदि आत्मा का असिद्धत्व मानोगे कि बिना क्रिया के नहीं सिद्ध होगा, तो दोनों प्रकार की शंका का एक ही उत्तर होगा। भाई दोनों प्रकार की शंका का उत्तर एक ही बनेगा। आप में है कि जो है वह आत्मा के बिना क्रिया का सिद्धत्व यदि मानोगे ये आप में, हमारे में यह है कि तुम क्रिया साध्य मान रहे हो आत्मा को ना, आत्मा को क्या मान रहे हो? क्रिया साध्य मान रहे हो। तो क्रिया साध्य यदि मान रहे हो तो क्रिया के बिना यदि असिद्धत्व तो आत्मा का मानोगे तो क्रिया की प्रवृत्ति कैसे हो? उत्तर तो ही आएगा तदा सर्व प्रवृत्ति नाम अभ्युदय निःश्रेयसार्थानाम, अभ्युदय निश्रेय के लिए की जाने वाली सर्व प्रवृत्ति जिसलिए आत्मार्थत्व अयोग, आत्मा के लिए तो होगी नहीं, फिर तो अर्थी रहेगा ही नहीं कोई, अर्थिनो अभावे स्वार्थत्वम अप्रामाणिकम स्यात्। जो स्वार्थ के लिए प्रवृत्ति होती है, अपने लिए प्रवृत्ति होती है, ये तो अप्रामाणिक हो जाएगा। हाँ, तो यही तो बात है ना, हम दोनों बात में कोई अंतर नहीं है भाई। पहले में क्या है कि जो प्रसंग पूर्व पक्षी क्या चाहता था कि क्रिया साध्य आत्मा, ये है ना। अब क्रिया साध्य आत्मा है तो क्रिया के बिना यदि आत्मा का तुम असिद्धत्व मानोगे, हमारे में ये शंका है, आप में ये शंका है कि यदि जो है क्रिया आत्मा के बिना क्रिया का सिद्धत्व मानोगे, है ये शंका है। उत्तर तो एक ही होगा, तो सारा का सारा व्यवहार ही दूषित हो, व्यवहार ही नहीं बनेगा। हैं? आप किसको प्राप्त होगा? वो कहता है कि भाई देखो, ननु प्रवृत्ति नाम स्वार्थत्वम देहादि नाम अन्य तमस्य अर्थित्वेन तादर्थ्यात् इत्याशंक्य घटादिवद अचेतनस्य अर्थित्व अयोगा नैव मिथ्या। ये जो कहे कि भाई प्रवृत्ति प्रवृत्ति नाम स्वार्थत्व, प्रवृत्ति स्वार्थ के लिए होती है तो ये तो ठीक है, हैं? पर देह के लिए, शरीर के लिए हो सकती है? अरे कोई प्रवृत्ति शरीर के सुख के लिए हो सकती है, कोई जो है इंद्रिय के लिए हो सकती है प्रवृत्ति, मन के लिए हो सकती है प्रवृत्ति। इसलिए आप ऐसे कैसे कहते हो कि आत्मा को माने बिना काम नहीं चलेगा? देहादि नाम अन्य तमस्य अर्थित्व नाम, देहादि अन्यतम वो अर्थी बन जाएगा, और तादर्थ्यात उसके लिए क्रिया होगी। तो ऐसी आशंका करके कहते हैं देहादि घटादि के समान जो है अचेतन है, अचेतन में अर्थित्व बन नहीं सकता है, अचेतन में अर्थित्व कभी बन नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं बनेगी। न कि देहादि अचेतनस्य अर्थत्वं शक्यं कल्पयितुं, देहादि जो अचेतन है उनका जो है अर्थित्व बन ही नहीं सकता है, तो वो तो हो नहीं सकते हैं। कहा अच्छा मान लो इसके लिए नहीं है, पर सुख के लिए प्रवृत्ति होती है कि नहीं, इसको सब मानते हैं कि नहीं? फलावसान प्रवृत्ति है कि नहीं, प्रवृत्ति सुख के लिए? तो नन प्रवृत्ति नाम फलावसायितया, प्रवृत्ति को फल में अवसान होता है प्रवृत्ति का, तो सुख दुख योर अन्य अन्य परार्थत्वात् न स्वार्थत्वं तत्रा, सुख के लिए प्रवृत्ति होगी अथवा दुख के लिए प्रवृत्ति होगी? दुख के लिए प्रवृत्ति होगी या सुख के लिए प्रवृत्ति? तो दुख के लिए प्रवृत्ति होती है कि नहीं? दुख के लिए भी प्रवृत्ति होती है, जहर खा लेता है दुख के लिए प्रवृत्ति करता है कि नहीं करता है? अरे सुख के लिए जो है वो तो आगे की बात है, दुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है। जानन्नपि, जानता हुआ भी दुख के लिए प्रवृत्त हो, जानता है इससे हमको दुख मिलेगा, है? वो जानता है मैं पकड़ा गया तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, ये जानता है, पर जानता है और फांसी दुखदाई है ये भी जानता है, फिर भी प्रवृत्त हो जाता है किसी कारण से। तका सुख या दुख के लिए प्रवृत्ति, फलावसायिनी है प्रवृत्ति ना, इसलिए प्रवृत्ति का अवसान फल में है, फल के आगे तो प्रवृत्ति है नहीं, तो फल है सुख दुख, तो सुख दुखार्थ प्रवृत्ति हो जाएगी। ये अर्थी की मानने की क्या जरूरत है, दूसरे को आत्मा के मानने की क्या जरूरत है कि स्वार्थत्व तुमका है, स्वार्थ हो रहा है? तो कहते न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम वा दुखम, कहते हैं कि सुख के लिए जो है सुख नहीं है, दुख के लिए दुख नहीं है, है? अरे सुख किसी के लिए है तभी सुखार्थ प्रवृत्ति हो रही है। सुखार्थ प्रवृत्ति क्यों हो रही है? कि आपको सुख मिलता है इसलिए सुखार्थ प्रवृत्ति हो रही है। सुख के लिए, खाली सुख के लिए सुख नहीं है, वो सुख का उपयोग सुख में नहीं है, सुखार्थ सुख नहीं है, आत्मार्थ सुख है, उसी को कहते हैं कि न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम वा दुखम। ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी। प्रवृत्ति नाम, टीका में देखिए, प्रवृत्ति नाम सुख दुखार्थत्वेपि, प्रवृत्ति भले ही सुख दुख के लिए हो, तयोह अन्यतरा तयोह स्वार्थत्व असिद्धि, उसमें स्वार्थ नहीं बन सकता है, सुख दुख में स्वार्थ नहीं बन सकता है। अर्थित्वेन आत्मा सिद्धति, तो जिसके लिए सुख दुख है उस अर्थी के रूप में आत्मा सिद्ध हो गया इत्यर्थ। किंच सर्वापेक्षा न्यायाद आत्मा आत्मा व गत्यवसान सर्वो व्यवहार न च आत्मनि अप्रसिद्धि यज्ञादि व्यवहार से तज ज्ञानार्थत्व तेन आत्म प्रसिद्धि इष्टव्या इत्याह। दूसरी चीज ये है कि एक ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्वत्, ये सूत्र है सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते अश्वत्। वहां पर ये विचार किया कि ये आत्मा मुने इसके लिए आत्मज्ञान के लिए क्या कर्म की अपेक्षा नहीं है, इस पर विचार है। आत्मज्ञान के लिए कर्म की अपेक्षा है कि नहीं, स्ववर्णाश्रम धर्म की अपेक्षा है कि नहीं, तो कहा सर्वापेक्षा, आत्मज्ञान के लिए सबकी अपेक्षा है। अरे सबकी अपेक्षा क्यों है, आश्रुति है यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। देखो श्रुति कहती है यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा ब्राह्मण लोग उस तत्व को जानने की इच्छा करते हैं, तो तत्व ज्ञान के प्रति ये जो है ये सभी की अपेक्षा है कि नहीं, तो कहा सर्वापेक्षा। समदमादि की जो है समाद सम केवल समदमादि सबकी, क्योंकि पहले इसके द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा तब समदमादि आएगा, नहीं तो समदमादि आएगा कैसे, तो इसलिए इसकी भी अपेक्षा है। इसी पर वह सूत्र बनाया कि सर्वापेक्षा सभी की अपेक्षा है, हाँ सर्वापेक्षा चल, और उसमें प्रमाण किया यज्ञादि श्रुते यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। कहा जब आत्मज्ञान में कर्म आदि सबकी अपेक्षा है तो मोक्ष में भी सबकी अपेक्षा हो सकती है, ये प्रश्न वहां उठाया। हाँ आत्मज्ञान में यदि सबकी अपेक्षा है, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए यदि निष्काम कर्मानुष्ठान इत्यादि सभी की अपेक्षा है, तो मोक्ष के लिए भी जो है अपेक्षा इनकी होनी चाहिए, तो कहते मोक्ष में इनकी अपेक्षा नहीं है, अज्ञान ध्वंस में इनकी अपेक्षा नहीं है। अभी अज्ञान ध्वंस में इनकी अपेक्षा नहीं है, और इनमें अपेक्षा है, इसमें क्या प्रमाण बनेगा, कहते अशोत वही तो योग्यता की बात है, अज्ञान को ध्वंस करने के लिए ज्ञान में ही योग्यता है, कर्म में योग्यता नहीं है, पर अंतकरण को शुद्ध करके जो है आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बनाने में कर्म आदि की अपेक्षा है। तो कहा अशोत जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा रथ में जोता जाता है, जोड़ा जाता है, कोई हल खींचने में नहीं जोड़ा जाता है, रथ में जोड़ा जाता है, क्योंकि रथ की उसमें योग्यता है, उसमें रथ की योग्यता है। इसी प्रकार उन कर्मों को अंतकरण शुद्धि पूर्वक विविदिशा उत्पन्न करने में योग्यता है, इसलिए वहां उनको जोड़ दिया जाएगा, पर अज्ञान के नाश करने के लिए उनकी योग्यता नहीं है, तो वहां पर तो जो है वह अज्ञान की ही योग्यता है, इसलिए मोक्ष ज्ञान से ही होगा, ये वहां पर उस अधिकरण में निर्णय किया। तो उसी को यहां पर उठाते हैं, किंच सर्वापेक्षा न्यायात्, सर्वापेक्षा ये ब्रह्मसूत्र में न्याय जो लगाया, तो आत्मा आत्मा अवगति अवसान सर्व व्यवहार, इसलिए जब तक आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए तब तक सभी व्यवहार चलेगा। आत्म ज्ञान प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक व्यवहारों का संबंध रहेगा। न च आत्मा आत्मनि अप्रसिद्धि यज्ञादि व्यवहारस्य, अब ये बताओ सब व्यवहार चलेगा तो किसके लिए चलेगा, किसके लिए चलेगा? आत्मा सिद्ध नहीं है, आत्मा प्रसिद्ध नहीं है, तो यज्ञादि फिर किसके लिए करेगा वो? इसलिए कहा कि न च आत्मनि अप्रसिद्धि, अप्रसिद्धि आत्मनि, आत्मा के सिद्ध न होने पर यज्ञादि व्यवहारस्य तज्ज्ञानार्थत्वम् तेन आत्म प्रसिद्धि एष्टव्या इत्याह। तज्ज्ञानार्थत्वम् तज्ज्ञानार्थत्वम्, वही तज्ज्ञानार्थत्वम् माने आत्मज्ञानार्थत्वम् यज्ञादि व्यवहारस्य, माने आत्मा यदि अप्रसिद्ध हो तो यज्ञादि व्यवहार का आत्मज्ञान ज्ञान के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, जिसलिए ऐसा है तेन आत्म प्रसिद्धि एष्टव्या, इसलिए आत्म प्रसिद्धि को मानना ही पड़ेगा। आत्मा पहले सिद्ध है, ये आप निर्धारित करके रखिए एक बात, आप स्वयं सिद्ध हैं, आप पहले सिद्ध हैं, आप किसी के द्वारा सिद्ध नहीं होते, और सबकी सिद्धि आपसे है, ये निर्धारित करिए कि मैं स्वतः सिद्ध हूं, आत्मा स्वतः सिद्ध है, और जितने भी जो है वह अनात्मा है वह आत्मा से सिद्ध है, मुझसे सिद्ध है, तो जगत की सिद्धि मुझसे है पर मेरी सिद्धि जगत से नहीं है, मैं स्वतः सिद्ध हूं, इसलिए आपसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए आप किसी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप स्वतः सिद्ध हैं, सारी सिद्धि जो है आपसे सिद्ध होगी, सिद्धि तो आपसे सिद्ध होगी, आप स्वतः सिद्ध हैं, पर जब यह अपनी स्वतः सिद्धता के तरफ ध्यान नहीं देता तो सिद्धि के पीछे दौड़ता है, ये नहीं समझता कि सिद्धि तो मुझसे सिद्ध होगी, जितना भोग है जितना इदम है वो आपसे सिद्ध है, जब हम अपने इस महत्व को भूल जाते हैं, इस महत्व को हम भूल जाते हैं तभी इदम के पीछे दौड़ते हैं, नहीं तो यह के पीछे क्यों दौड़े, यह तो अपने लिए है, वो अपने से सिद्ध है, उसका अस्तित्व ही मेरे अधीन है, उसका जीवन ही हमारे अधीन है, वो हमको क्या जिलाएगा, पर जब अपने इस महत्व को हम भूल जाते हैं तब फिर जगत के पीछे दौड़ते हैं, तो अज्ञान वश इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए कहा कि आत्म प्रसिद्धि तो माननी ही पड़ेगी, इसी को कहा आत्मा अवगति अवसानार्थत्वाच्च सर्व व्यवहारस्य, ये सारा का सारा व्यवहार जो है वह आत्म अवगति अवसानार्थ, जब तक आत्म अवगति नहीं हुई तब तक सारा का सारा व्यवहार आपके साथ है, आत्म अवगति होने के बाद इसका कोई जो कोई उपयोग नहीं रहा, आत्म अवगति के लिए ही था, अब आत्म अवगति हो गई, जब आत्म अवगति हो गई तो इसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। ननु आत्मा प्रसिद्धोपि प्रमाण द्वारा प्रसिद्धति, यत् सिद्ध्यति तत् प्रमाणादेव इति न्यायात् तत्र, कहते आत्मा प्रसिद्ध भी हो, कोई चीज हो भी, तो जब तक प्रमाण से न जानी जाए तब तक कोई चीज सिद्ध नहीं हो सकती। मान लो है, ऐसा मान ले हम, लेकिन सिद्ध तो तभी होगी कि जब प्रमाण के द्वारा जानी जाएगी। प्रमाण के बिना तो किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। तो प्रमाण के द्वारा जब सिद्धि होती है तो प्रमाण आत्मा में मानना पड़ेगा कि किसी प्रमाण से आत्मा सिद्ध होगा। तो इसके विषय में कहते हैं कि तस्मात् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणांतरापेक्षा ततोपि आत्मनो अंतरतमत्वात् तदवगतिं प्रति न प्रमाणांतरापेक्षा इति आत्मज्ञान निष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा इति सिद्धम्। कहते अच्छा मान लो कि बहुत घोर अंधकार कहीं हो जाए, जंगल में आप भटक गए, घोर अंधकार हो गया, अब हाथ भी नहीं दिखाई देता, तो आप क्या किसी से कहते हैं कि भाई देखो लालटेन ले आओ, मैं हूं कि नहीं हूं? तो जो शरीर में आत्मबुद्धि होने पर भी शरीर सिद्धि के लिए भी किसी प्रमाण की अपेक्षा आप नहीं मानते। जब शरीर सिद्धि के लिए भी कोई प्रमाण अपेक्षित नहीं है, कि किसी प्रमाण से देखे तब समझे कि मैं हूं कि नहीं। तो देखो शरीर में आत्मबुद्धि होने पर शरीर के लिए भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, इंद्रिय के लिए भी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई डॉक्टर जांच करो को हमको आंख है कि नहीं है। अरे तुमको आंख है, दिखाई सब दे रहा है, तुमको तो आंख आई, इसके लिए भी किसी प्रमाण की अपेक्षा तुमको नहीं होती है। तो अंतरतम जो आत्मा है उसके लिए कौन सी प्रमाण की अपेक्षा हो? उसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसी को कहा कि तस्मात यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय, जैसे आपने देह के ज्ञान के लिए न प्रमाणांतर अपेक्षा, किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, ततोपि आत्मनो अंतरतमत्वात्, उससे भी आत्मा जो है अंतरतम है, तो तद अवगतिं प्रति, उसकी अवगति के प्रति न प्रमाणांतर अपेक्षा इति आत्मज्ञान निष्ठा विवेकिना सुप्रसिद्धा इति सिद्ध। इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा जो है विवेकी को सुप्रसिद्ध है, ये बात सिद्ध हो गई। मानमेयादि सर्वव्यवहारस्य आत्मावगति अंतत्वोपगमात्, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये सारा का व्यवहार कब तक है? कि जब तक आत्मा की अवगति नहीं हो। तो प्रागेव प्रमाण प्रवृत्ति आत्म प्रसिद्ध, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले आत्मा सिद्ध है, इष्टव्यत्वात्, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले ही आत्मा सिद्ध है, यह जो है इष्टव्यत्वात्, इष्ट होने से आत्मवगति रेवम स्वाभाविकत्व विवेकवताम आरोप निवृत्त्या ज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा इति उपसंहरति। इसी को कहा कि जब आत्मावगति स्वाभाविक है कि नहीं, आत्मज्ञान है स्वाभाविक, तो जब स्वाभाविक है तो उसके लिए क्या प्रयास करना? तो कहते आरोप निवृत्ति, जो आरोप हो गया है ना, आत्मज्ञान तो स्वाभाविक है, पर कुछ आगंतुक चीजें आ गई उनको हटाना पड़ेगा। जैसे चंदन में सुगंधि स्वाभाविक है, पर कीचड़ में गाड़ दो तो दुर्गंधि जो है आगंतुक हो जाएगी, तो जो वो आरोपित हुई है उसको हटाना पड़ेगा, तब सुगंधि का ज्ञान होगा, नहीं तो कैसे हो? ऐसे आत्मज्ञान तो स्वाभाविक है, पर आत्मज्ञान स्वाभाविक होने पर भी जो आरोप हो गया है, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, बुद्धि हूं, हैं, मैं विज्ञान मात्र हूं, मैं शून्य हूं, इत्यादि करके विभिन्न दर्शनों को पढ़ करके एक आरोप हो गया है, तो वो जो आरोप है उस आरोप को हटाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि विवेक विवेकवताम आरोप निवृत्तिया, आरोप निवृत्ति करना यही ज्ञान निष्ठा है। आरोप निवृत्ति करना, जो अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई है इसकी निवृत्ति, इसकी निवृत्ति करना यही है ज्ञान निष्ठा। जैसे ज्ञान तो आपको हो गया, पर जिस क्षण जो है इसके साथ तादात्म्य हो जाए उसी क्षण उसको काट दो। तादात्म्य बनने लगे शरीर के साथ तुरंत उसको काट दो, उसको निवृत्ति करो। वो आ जा रहा है, उसको आते ही निवृत्त कर दो उसको। तो ये जो निवृत्ति है यही ज्ञान निष्ठा का ज्ञान निष्ठा है। ये सुप्रसिद्ध हो गई ज्ञान निष्ठा, इसका उपसंहार करते हैं कि इति आत्मज्ञान निष्ठा विवेकिना। अब इसके बाद कहते हैं कि ननु अनाकाराम एव अनुमिमी महे बुद्धिम इति बदताम अनाकारम अप्रत्यक्षम इच्छताम प्रागर्थ अवगते अप्रसिद्धम एव ज्ञानम नित्या। अब कहो कि देखिए अनाकार में अनुमिमी महे बुद्धि, बुद्धि को जो है अनुमान करते हैं हम कि वह अनाकार, कोई उसका अपना आकार नहीं है। तो अनाकारम प्रत्यक्षम इच्छता, अब उस बुद्धि से अनाकार जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष जानने की इच्छा रखने वाला जो है, तो प्राग अर्थ अवगते, जब तक उस अनाकार वस्तु आत्मा की अवगति नहीं हो जाएगी, तो जब तक उसकी अवगति नहीं हो जाएगी तब तक अप्रसिद्धमेव ज्ञानम, तब तक तो ज्ञान अप्रसिद्ध ही रहेगा कि नहीं। अरे जब तक तुम आत्मा को नहीं जान लोगे तब तक आत्मा अप्रसिद्ध रहेगा कि नहीं रहे? तब कहते हैं कि येषामपि निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम तेषामपि ज्ञान वशैव गीयावगतिम इति ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम सुखादिवत् इत्येव इति अभ्युपगन्तव्यम्। कहते जो ऐसा मानते हैं कि निराकार जो ज्ञान है वह तो अप्रत्यक्ष है, तो उनको भी ये तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान वशैव गीय अवगति, गीय की अवगति तो ज्ञान के अधीन है। तो जब गीय की अवगति ज्ञान के अधीन है तो ज्ञानम अत्यंत प्रसिद्धम, तो ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध हो गया कि नहीं? अरे गीय की अवगति जो है ज्ञानाधीन है, तो जब ज्ञानाधीन है तो ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध हो गया सुखादिवत, सुखादि के समान। अरे सुखादि का कोई आकार नहीं है, पर सुखादि का हमको ज्ञान हो रहा है, तो सुखादि गे हो गए और जो हमको ज्ञान हो रहा है। हाँ, जिसके मत में निराकार ज्ञान जो है अप्रत्यक्ष है, जो ऐसा मानते हैं कि जो निराकार ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तो उनके मत में भी गी जो कोई भी गी जो बनेगा वो ज्ञान के वश में ही बनेगा। अरे भाई अब निराकार जो है, निराकार को गी मानोगे कि नहीं मानोगे? तो अप्रत्यक्ष होने पर वो कहते हैं कि वो अनुमान से मानते हैं, तो अनुमानिक ज्ञान मानोगे कि नहीं उसका? ज्ञान आप कहते हैं आप प्रत्यक्ष मानने पर भी हैं ज्ञ का ज्ञान होगा कि नहीं, माने अनुमान से मानेगे ना? वो कहते हैं अनुमान से सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष नहीं है तो, प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान से है, तो अनुमान से क्या होगा भाई? देव नहीं, कोई वस्तु निराकार, जो निराकार वस्तु है ना, समझे ना? तो निराकार वस्तु का जो ज्ञान होगा वह होगा तो जो है निराकार वस्तु जानी जाएगी, तो ज्ञान से जानी जाएगी कि नहीं? ज्ञान से जानी जाएगी ना, तो ज्ञान प्रसिद्ध हो गया कि नहीं? अरे वे ज्ञान प्रसिद्ध हो गया कि नहीं, कहने का तात्पर्य जहां अनुमान से भी किसी वस्तु को जानेंगे तो ज्ञान प्रसिद्ध हो गया कि नहीं, ज्ञान सिद्ध हो गया कि नहीं। यहाँ पर कहते अप्रत्यक्ष होने पर भी ये तो समझ में पड़ेगा कि किसी को अप्रत्यक्ष होने पर भी, मान लो अनुमान से किसी गेय को आपने जाना, तो गेय तो ज्ञानाधीन होगा हमेशा, तो गेय जब ज्ञानाधीन होगा तो ज्ञान तो प्रसिद्ध हो गया, निराकार होने पर भी तो प्रसिद्ध हो गया वो, निराकार होने पर भी प्रसिद्ध हो गया ना। प्रत्यक्ष मतलब इंद्री, इंद्री सन्निकर्ष नहीं मानोगे, इतने तो होगा, पर प्रसिद्धि में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनके मत में भी है, उनके मत में भी भाई, जो उनके मत में, उनको भी तो ये माननी पड़ेगी बात की नहीं, क्या माननी पड़ेगी कि उनको भी ये मानना पड़ेगा कि कहाँ जरा ओ अभी देखो एक मिनट रुक जाओ, येषाम ननु आकार अनुमनि, अनुमनि जो पहले कहा था ना कि पहले भाषा भाषा में ना पहले उन्होंने कहा था, टीका में देखिए, टीका को ध्यान में रखिए, अनुमिमी महे बुद्धि, समझे आपके नहीं, टीकाकार ने कहा था अनाकाराम एव अनुमिमी महे बुद्धि, ओ बुद्धि को ज्ञान को हम अनुमान करते हैं कैसे, अनाकार रूप, तो उसी वही मत है, उसी मत को कहते हैं कि ये शाम जिनके मत में ज्ञान जो है, भाष्य में है ना निराकारम ज्ञानम, अब इसलिए अनुमान करते हम, प्रत्यक्ष नहीं है वो, ध्यान में आया कि नहीं, अप्रत्यक्षम, तो उनको भी क्या मानना पड़ेगा, तेषाम अपि ज्ञान वशैव गीय अवगति, उनके मत में भी गेय की अवगति तो ज्ञान के वश में होगी कि नहीं, ये तो मानना पड़ेगा ना। अबे अनुमान भी आप करोगे तो बुद्धि का जो ज्ञान है उसको जो अनुमान करोगे, निराकार बुद्धि अनुमेय है, तो निराकार बुद्धि का अनुमान से ज्ञान हुआ तो ज्ञेय किसके वश में रहा, ज्ञान से, तो ज्ञान पहले सिद्ध हो गया, ज्ञान पहले सिद्ध हो गया, तो इसलिए प्रत्यक्ष न होने पर भी पहले सिद्ध हो जाएगा वो, तो ज्ञान पहले सिद्ध हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि सुप्रसिद्ध है, वही कहते हैं ना, देखिए नहीं अभी बताते हैं, बदताम अनाकारम अप्रत्यक्षम इच्छताम, नहीं अच्छा हम चले जाते टीका में, भाष्य में हो रहा, येषाम अपि निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम तेषाम अपि ज्ञान ज्ञान वशैव गीय अवगति इति ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम, ज्ञान जो है अत्यंत प्रसिद्ध है, सुखादिवत सुखादि के समान अत्यंत प्रसिद्ध है, इत्येव इति अभ्युपगंतव्यम, उनको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं, भले ही प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं वो ज्ञान को, अनुमान मानते हैं, तो प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो भी अर्थ की अवगति तो ज्ञान के बिना होगी नहीं, तो ज्ञान तो पहले सिद्ध ही हो जाएगा उनके मत में, ये उनको स्वीकार करने पड़ेगा। और दूसरी चीज एक और कहते हैं, एक चीज और है, यदि ज्ञान सिद्ध न हो तो जो चीज प्रसिद्ध नहीं होती है उसके विषय में जिज्ञासा होती है, उसको जानने की जिज्ञासा है, यदि ज्ञान सिद्ध नहीं हो तो ज्ञान के विषय में भी जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर ज्ञान सिद्ध नहीं हो तो जो चीज जो है हम नहीं जानते हैं, प्रसिद्ध नहीं है उसके विषय में जिज्ञासा होती है, लेकिन ज्ञान के विषय में कभी जिज्ञासा नहीं होती, जो गेय को जानने के बाद ज्ञान के विषय में गेय विषय जिज्ञासा होती, गेय विषय जिज्ञासा लोगों को होती पर ज्ञान विषय की जिज्ञासा नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ज्ञेय के अवगति के साथ ज्ञान सिद्ध है, ज्ञेय की अवगति के साथ ज्ञान सिद्ध है। तो ज्ञेय विषयक तो जिज्ञासा देखी जाती है पर ज्ञान विषयक जिज्ञासा नहीं देखी जाती है। तो ज्ञेय की अवगति के साथ ज्ञान सिद्ध है, इसीलिए कह दिया कि जिज्ञासा अनुपत्तिश्च, जिज्ञासा की अनुपत्ति होने से ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती है। देखिए थोड़ी सी टीका देख लीजिए और विचार तो कल करेंगे। सुखादिवन नित्य अनुभव गम्यम ज्ञानम, जैसे सुखादि है ऐसे नित्य अनुभव गम्य ज्ञान है, न अनुमेयम, अनुमेय नहीं है ज्ञान, ज्ञान अनुमेय नहीं है। विषय अवगत्या तद अनुमितौ इतरेतराश्रयात्, यदि विषय की अवगति हुई और विषय की तो अवगति हो रही है और ज्ञान को तुम मानोगे अनुमान, तो क्या होगा कि फिर इतरेतराश्रय हो जाएगा। ज्ञान से विषय की अवगति, विषय से ज्ञान की अवगति, इतरेतराश्रय हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करोगे कि विषय अवगति के द्वारा ज्ञान अनुमित होता है ये मानोगे, तो पहले बताओ कि विषय अवगति कैसी होती है। ज्ञान से, ज्ञान तो पहले सिद्ध हो गया। हाँ, अब तुम कहते हो विषय अवगति से ज्ञान का अनुमान हम करते, ऐसा यदि कहोगे तब क्या हो जाएगा कि अब जो है वह विषय अवगति के आधार पर ज्ञान और ज्ञान के आधार पर अवगति, विषय अवगति से तुमने ज्ञान का अनुमान किया है और ज्ञान से तो अवगति हुई, तो फिर अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा, एक दूसरे के आश्रय रहने वाले हो जाएंगे, ये दोष हो जाएगा। इतरेतराश्रय इति भाव। पुनश्च ज्ञानम प्रसिद्धम, इतस्य ज्ञानम प्रसिद्धम, और भी कारण है कि ज्ञान प्रसिद्ध है, अन्यथा तत्र जिज्ञासा प्रसंगा, नहीं तो ज्ञान विषय जिज्ञासा होती, लेकिन नच ज्ञान जिज्ञासा प्रसिद्ध, ज्ञान के विषय में तो जिज्ञासा नहीं होती है, वस्तु के विषय में जिज्ञासा होती है। प्रसिद्ध च तद अयोगा, इसलिए वो प्रसिद्ध है इसलिए उसके विषय में जिज्ञासा का अयोग है, यही बात को कह दिया कि जिज्ञासा अनुपत्तिश्च। थोड़े रह गया पर वो पाठ तो कर, उनका कहना यहाँ पर इतने मात्र कहना है, एक पक्ष है कि जो अनाकार ज्ञान है वह अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं, इसका उत्तर दे दी अनुभव। हाँ हाँ, ये उत्तर हो गया कि तुम कह रहे हो कि वस्तु तो प्रत्यक्ष है पर ज्ञान अनुमेय है, तो ज्ञान अनुमेय नहीं, ज्ञान सिद्ध है, ज्ञान अनुमेय नहीं, ये सिद्ध कर दिया। तो कल अभी इसी का विवरण विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव शान्ति। और विचार करके अंत में उसका उपसंहार करते हैं कि यहां तक हुआ था ना, अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयवत् जिज्ञासित, कहा कि जो है वह नित्य है, ज्ञान नित्य, आत्मा भी नित्य है तो आत्मा का ज्ञान भी नित्य है, आत्मा भी प्रसिद्ध है, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, इसलिए आत्मा प्रसिद्ध है। और ज्ञान को यदि ज्ञान को नित्य नहीं मानोगे तो जो चीज हमको जानकारी जिसकी नहीं रहती है तो उसके विषय में जिज्ञासा होती, उसके विषय में क्या होती, जिज्ञासा होती, लेकिन ज्ञान के विषय में कभी जिज्ञासा नहीं होती। ज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, किसी वस्तु के विषय में जिज्ञासा होती है, पर ज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं होती। जैसे घट के विषय में जिज्ञासा हुई, घट को आपने जान लिया तो घट ज्ञान हो गया, घट ज्ञान के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं। इसी बात को कहा अप्रसिद्धम चेत ज्ञानम ज्ञेयव जिज्ञासित। यदि ज्ञान अप्रसिद्ध हो तो ज्ञेय के समान उसमें भी जिज्ञासा होनी चाहिए। दृष्टांत में भी व्याचक